مدرسہ المدینہ کے مقرر کردہ جدول کے باوجود علاقائی ذمہ دار بعض مدرسین و ناظمین کو بغیر اجازت 12 دن یا 30 دن یا 41 دن کے مدنی قافلہ کورس میں یہ کہہ کر لے جاتے ہیں کہ ہم نے انتظامیہ سے بات کر لی ہے یا کر لیں گے. ایسی صورت میں مدرس یا ناظم ان کی بات مانے یا مقررہ جدول پر عمل کرے. جدول پر عمل کرے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.